جو سحری اور افطار سے متعلق ہیں، اس بارے میں کیا دلیلیں ہیں اور اس کے کیا مسائل ہیں، آج کی اس گفتگو میں ہم انہی پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے سحری کے لیے عربی زبان میں سحور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب دی ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے سحری کر لینا چاہیے، اس لیے کہ روزے کے لیے قوت کی ضرورت ہے، اور غذا کے ذریعے سے ایک انسان سحری کرتا ہے تو اس کو قوت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اس بارے میں علماء کا اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس بارے میں علماء نے کہا کہ سحری میں برکت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان سحری کرتا ہے تو غذا سے اس کو قوت ملتی ہے، اور دن بھر عبادات کرنا، اسی طرح سے جو بھی دنیوی کام ہیں ان کو ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اگر سحری نہیں کرے گا تو انسان کا بدن کمزور ہو جائے گا اور وہ اعمال نہیں کر پائے گا۔ اس اعتبار سے سحری کرنا اس کے لیے قوت اور عبادات اور دنیوی کاموں کے ادا کرنے کی طاقت کے لیے برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک انسان زیادہ عبادات کر سکتا ہے اگر اس کے اندر قوت ہے، لیکن ایک انسان اگر کمزور پڑ جائے، نڈھال ہو جائے، اس کو اتنی بھوک لگی ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، تو ایسا انسان اگر روزہ رکھ لیتا ہے اور سحری نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان روزے کے ساتھ ساتھ بجائے آرام کے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا، تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم سحور المؤمن البرکۃ، نعم سحور المؤمن البرکۃ، مومن کے لیے کھجور کی سحری کرنا کیسی برکت کی چیز ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن حبان دونوں نے روایت کیا ہے، اور صحیح ابی داؤد میں شیخ الالبانی نے 2055 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب معلوم ہوتی ہے اور آپ کی سنت معلوم ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کھجوروں پر سحری کرنا کیسی اچھی چیز ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ سحری میں بھی کھجوریں کھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عام طور سے یہی رواج تھا کہ بہت زیادہ کھانا کھانا وہاں پر معمول نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ کھجوریں کھا لیتے، پانی پی لیتے، بس اتنی ہی ان کی سحری ہوتی تھی۔ اور یہ بھی چیزیں اگر میسر ہوں تو پھر وہ کھاتے تھے، لیکن بعض اوقات یہ چیزیں بھی ان کو میسر نہیں ہوتی تھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سحری کے لیے سحری میں کھجوریں بھی کھانی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر معمول عام طور سے یہ ہے کہ افطار ہی کے ساتھ میں کھجوریں جڑی ہوئی ہیں، لیکن سحری میں عام طور سے لوگ کھجوریں نہیں کھاتے ہیں، بلکہ اس کے بالمقابل بہت سارے کھانے کھاتے ہیں، لیکن سحری میں کھجوریں بھی کھانی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کچھ اور کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن کھجوریں بھی کھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بغیر سحری کے روزہ رکھیں گے تو یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے، ہم زیادہ مجاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پانی اور نمک پر سحری کرنا چاہیے، تو اس طرح کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب دی ہے، اور کم سے کم مرتبہ یہ ہے، اگر وقت نہیں ملتا ہے یا مجبوری ہے یا کچھ اور بات ہے، تو ایسی صورت میں کم سے کم پانی کا گھونٹ پی لینا چاہیے، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری کیا کرو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں شیخ الالبانی نے 1071 پر اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کرنا چاہیے، سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کم سے کم پانی کا گھونٹ بھی پی لے تو اس کی سحری ادا ہو جاتی ہے۔ اگر وقت نہیں ہے، بعض اوقات انسان نیند بیدار نہیں ہوتی ہے، ایک انسان نیند سے بیدار نہیں ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وقت ایک دم قریب ہے، ایک دو منٹ پانچ منٹ باقی ہیں، ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں کم سے کم وہ اگر کچھ کھا سکتا ہے تو کھا لے، ایک لقمہ ہی صحیح، ایک کھجوری صحیح، اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پانی کا گھونٹ ہی کم سے کم پی لینا چاہیے۔ خالی پیٹ سحری اس طرح سے روزے کی ابتدا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، یعنی سحری کرنا، سحری کھانا، یہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہے۔ اہل کتاب یہ نہیں کرتے ہیں، اہل کتاب سحری نہیں کرتے ہیں بلکہ مسلسل روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پر سحری ہے۔ اس اعتبار سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل کتاب کی مخالفت کے طور پر سحری کرے، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس لیے سحری کرنا ہے، دوسرے یہ کہ سحری میں قوت ہے، اس کے لیے برکت ہے، اس لیے سحری کرنا چاہیے، تیسرے یہ کہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، وہ سحری نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم کو سحری کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دین اہل کتاب کے مطابق نہیں ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جو اہل کتاب کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر ہم کو چلنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم سحری کرتے ہیں۔ فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے سحری کے مسائل میں یہ بھی ہے کہ اس کا وقت طلوع سحر تک ہے۔ طلوع سحر کس کو کہتے ہیں؟ آسمان میں ایک ہلکی سی سفید دھاری دکھائی دینے لگے، گاؤں والوں کو عام طور سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے یہاں پر شہروں میں چونکہ بڑی بڑی عمارتیں قائم ہو چکی ہیں اس لیے آسمان عام طور سے دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن گاؤں دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں آسمان میں جب دیکھتے ہیں تو رات کے اندھیرے پن میں ان کو طلوع فجر کے وقت میں ایک سفیدی ان کو دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو سفیدی ہے یہی طلوع فجر کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے الگ ہو جائے، من الفجر الخیط الابیض سے جڑا ہوا ہے، یعنی فجر کی سفید دھاری رات کے کالے پن اس سے الگ ہو جائے، یعنی آسمان میں اندھیرے کے باوجود ایک سفیدی دکھائی دینے لگے، اسی کا نام طلوع فجر ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کا صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے الگ ہو جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے، تو یہ حکم وجوب کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے اجازت کے طور پر ہے۔ یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا اور روزے میں کھانا پینا منع ہے، پھر اس کے بعد میں روزے کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا ہم کو حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ نہیں کے بعد جو امر ہوتا ہے وہ عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ منع کے بعد جب حکم آتا ہے تو وہ حکم اجازت کا حکم ہوتا ہے، جیسے آپ کسی سے کہیں باہر مت جاؤ اور اس کے بعد کہیں جاؤ، تو یہ جانے کا حکم جو ہے یہ حکم نہیں ہے بلکہ اجازت ہے، اس لیے کہ پہلے منع تھا اس کے بعد حکم آنا اجازت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے میں کھانے پینے سے منع کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر کہا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری صبح کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ اس آیت کو ایک صحابی نہیں سمجھ پائے، انہوں نے رات میں اپنے سرہانے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا، اور رات میں اٹھتے اور اس دھاگے کو دونوں دھاگے ہاتھ میں لیتے اور دونوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے کہ دونوں میں فرق ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ یہ تبین لکم کا لفظ یہاں پر ہے، واضح ہو جائے دونوں کا فرق، دونوں ایک دوسرے سے الگ واضح ہو جائیں، لیکن اندھیرے میں ان کو دونوں کا فرق دکھائی نہیں دیا۔ رات تک وہ ایسے ہی کرتے رہے، صبح ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں رات بھر اس طرح سے کرتا رہا، میں نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھے اور رات میں اٹھتا اس کو دیکھتا اور دونوں کا فرق سمجھنے کی کوشش کرتا کہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، دونوں میں فرق کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو آپ نے کہا تمہارا تکیہ تو بڑا ہی وسیع ہے، تمہارا تکیہ بڑا وسیع ہے، یعنی گویا کہ اسی کے نیچے سے سورج نکل رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت کا ٹکڑا نازل کیا من الفجر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس سے مراد وہ دھاگا نہیں ہے بلکہ آسمان میں دھاری ہے، آسمان میں سفیدی ہے جس سے ایک انسان رات اور طلوع فجر میں صبح کے وقت میں فرق کر سکتا ہے۔ طلوع سحر الگ چیز ہے اور سورج کا نکلنا ایک الگ چیز ہے، وہ طلوع آفتاب ہے، تو طلوع آفتاب تو ایک دم ہی دیر کی چیز ہے جس کے بعد فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن طلوع سحر کس کو کہتے ہیں؟ جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع آفتاب پر سورج نکلتا جب ہے تو یہ فجر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو صبح ہمارے نزدیک تو بہت دیر سے ہو جاتی ہے، عام طور سے لوگوں کے نزدیک صبح بہت دیر سے ہو جاتی ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے صبح کا مطلب وہ وقت ہے جو فجر کا وقت ہوتا ہے، 5 بجے کے قریب یہ جو ہے وقت ہوتا ہے، یہ طلوع سحر کا ہوتا ہے، یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، موسم کے اعتبار سے اس میں فرق آتا رہتا ہے، سردیوں میں یہ یعنی دیر سے ہوتا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں یہ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طلوع سحر تک کھانے کا اور پینے کا حکم دیا ہے، یعنی روزے دار کو اجازت ہے کہ روزے کی راتوں میں وہ کھا پی سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دیر سے اٹھتا ہے اور سحری کرتے کرتے اس کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے یا اس کو اعلان سنائی دیتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، ایسے وقت میں ایک انسان کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدیہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم، ابو داؤد نے روایت کیا اور صحیح الجامع صغیر میں 607 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدیہ، تم میں سے جب کوئی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ ہی میں ہو، فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، وہ اس برتن کو اس وقت تک کے نیچے نہ رکھے جب تک کہ اپنی حاجت اس میں سے پوری نہ کر لے۔ یعنی ایک انسان کھاتے وقت میں اب پانی پینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے یا لقمہ ایک آخری ہے بچ گیا ہے تھوڑا سا، اب اس میں اس کو اذان یا یعنی ندا سنائی دی، اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں خاص فرق ہے۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے مساجد میں لوگ کہنا شروع کرتے ہیں 15 منٹ پہلے سے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے 15 منٹ باقی ہیں، پھر 10 منٹ باقی، پھر 8-9، اس طرح سے ہوتے ہوتے سحری کا وقت ختم ہو گیا، جیسے کوئی راکٹ چھوڑنا ہے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس طرح سے بعض اوقات دوسرے لوگوں کی نیند بھی خراب ہوتی ہے۔ آئیے اور بات ہے کہ ایک انسان بتا دے کہ 15 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جائیں، اس کے بعد فوراً جب وقت ختم ہو جائے تو اذان ہو جائے، بلکہ پہلی مرتبہ کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ آج خصوصی طور پر اس دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑیاں عام ہو چکی ہیں، گھڑیاں عام ہو چکی ہیں، اور ہر گھر میں عام طور سے گھروں میں ٹی وی ہے تو گھڑی کیوں نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس موبائل ہیں جس میں الارم لگا سکتے ہیں۔ تو اس دور میں ایک انسان کے پاس بیدار ہونے کے ذرائع ہوتے ہیں، تو لوگوں کی نیند اس سے خراب ہوتی ہے. بہت سارے غیر مسلم ہمارے اپنے معاشرے میں رہتے ہیں. اب یہ یعنی ہر ایک منٹ پر اس طرح سے چونکا دینے والی آواز کے اتنے منٹ باقی ہیں, لوگ سوچتے ہیں کتنا کھائیں گے, آخری منٹ تک کھاتے رہیں گے یہ لوگ, یعنی کتنا کھاتے ہیں. تو لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے, لوگوں کو آواز سے تکلیف ہوتی ہے, لوگ بعض اوقات کمپلینٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے. تو اس میں بس اتنا طریقہ بہتر ہے کہ عین وقت پر اذان ہو جائے, اور بہت ہی زیادہ اگر اس میں کچھ کرنا ہے تو اتنے وقت پہلے ایک اعلان ہو جائے کہ لوگوں کو احساس ہو جائے, کچھ بنانے والی خواتین وغیرہ ہیں جو بیدار ہو چکی ہیں, ان کو احساس ہو جائے کہ اب 15 منٹ باقی ہیں, 10 منٹ باقی ہیں, 20 منٹ باقی ہیں, تو ان کو احساس ہو جائے کہ اب جلدی سے سحری کر لینا چاہیے, اب وقت ایک دم ختم ہونے کے قریب ہے. جو ہوش میں نہیں ہے اس کو ہوش آ جائے. اور اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت پہلے اذان ہو جائے, کچھ وقت پہلے اذان ہو جائے کہ لوگوں کو احساس ہو, اور اس کے بعد پھر جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو دوسری اذان. اس لیے کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں ہوتی تھیں, ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو پہلی اذان ہوا کرتی تھی, جس کو ہم تہجد کے وقت کی اذان کہہ سکتے ہیں, اور دوسری اذان جو ہوتی تھی یہ عبداللہ ابن ام مکتوم, یہ نابینا صحابی تھے, یہ دوسری اذان دیا کرتے تھے جو واقعی فجر کی اذان ہوتی تھی, روزے کا وقت ختم ہونے کی اذان تھی. تو اس اعتبار سے اگر اذان سنائی دیتی ہے ایسے علاقے میں جہاں پر اذان خود اعلان ہو کہ وقت ختم ہو گیا, اس کو یاد رکھیے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں پر وقت ختم ہو گیا سمجھ لیجئے یعنی 5 بجے کا وقت ہے, آخری وقت 5 بجے کا ہے, اذان کا وقت ہو گیا مثلا. اب ہمارے یہاں 5 بجے اذان نہیں ہوتی ہے, ہمارے یہاں 5:15 بجے اذان ہوتی ہے. تو اب ایک انسان سوچے گا چلو حدیث میں تو آیا ہے کہ اذان سننے تک کیا کرنا ہے, کھاتے رہنا ہے, تو وقت ختم ہونے کے بعد اور 15 منٹ وہ کھائے گا, تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ وقت اصل وہ ہے جو طلوع سحر کا ہے, اس میں لوگ کب اذان دیتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ وقت کب ہوتا ہے یہ اہم ہے. ہاں اذان دینے والے کو چاہیے کہ وہ فوراً جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو رمضان میں اس وقت پر اذان دے دے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وقت ہو گیا ہے. اسی طرح سے افطار کے وقت میں بھی جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے, افطار کا وقت ہو جائے, اس کو چاہیے کہ وہ اذان دے دے, اس کے بعد لوگ اپنا روزہ افطار کریں. ہمارے یہاں پر روزہ افطار کرنے کا معمول الگ ہے, میں آگے آؤں گا افطار کے وقت میں اس پہ. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک روزے دار کو چاہیے کہ جیسے ہی روزے کا وقت ختم ہونے کا یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہو جائے, اگر اس کے ہاتھ میں کوئی لقمہ ہے اور یا اس کے ہاتھ میں سمجھ لیجئے پانی کا گلاس ہے, تو وہ کھا لے اس کو, اس لقمے کو کھا لے, اور اس پانی کے گلاس کو جو اٹھایا پینے کے لیے اس کو پی لے اور اس کے بعد رکھے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کا پورا برتن ہی ہاتھ میں لے لے اور اس سے کھاتا رہے, یہ کہہ کے کہ حدیث میں ہے کہ برتن نیچے نہ رکھے اور پورا 15-20 منٹ تک پیٹ بھر کے کھاتا رہے, یہ مطلب اس کا نہیں ہے. بلکہ ایک انسان اگر لقمہ اٹھایا ہے تو اس کو کھا لے, اگر پینے کا برتن اس نے اٹھایا تو اس کو کھا لے, اس لیے کہ اس زمانے میں کھانے کا برتن ہاتھ میں لے کے لوگ نہیں کھایا کرتے تھے, پینے کا برتن گلاس وغیرہ ہے, اٹھایا پینے کے لیے پی لے. کیوں ایسا ہے, یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے کہ اگر یہ نہیں کھاتا ہے, لقمہ اٹھانے کے بعد اس کو رکھ دیتا ہے, تو اندر سے ایک کھونے کا احساس دن بھر رہے گا, دن بھر اس کا دل اسی کھانے میں اٹکا رہے گا جو اس نے اس وقت میں چھوڑا ہے. تو اللہ کی طرف سے کہ اس کا روزہ ہے یہ کھا لے, اس لیے کہ قوت کی بھی اس کو ضرورت ہے. تو جو لقمہ آپ نے اٹھایا ہے یا جو پانی کا برتن آپ نے اٹھایا ہے, آپ اس کو کھا لیں, اس کو پی لیں. ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں, وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ, یعنی اس زمانے میں مؤذن اذان کب دیتا تھا, تو عربی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مؤذن اس وقت اذان دیتا تھا جب صبح ہو جایا کرتی تھی, اذا بزغ الفجر, یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا. اس کو شیخ الالبانی نے تمام المنہ میں صفحہ نمبر 417 پر, اسی طرح سے صحیحہ میں حدیث نمبر 1394 پر ذکر کیا, اور یہ صحیح حدیث ہے, اس کی شرط مسلم کی شرط پر ہے. اگر کسی انسان کو گھڑی نہ ہونے کی وجہ سے, سفر میں ہونے کی وجہ سے, یا کسی وجہ سے شک ہو, اگر شک ہو جائے اور وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن شک ہو اس کو کہ فجر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا, گھڑی بند پڑ گئی, موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی, اور آس پڑوس میں کوئی ذریعہ بھی نہیں معلوم کرنے کا تو کیا کرے؟ مسلم ابن صبیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال رجل لابن عباس قال رجل لابن عباس ارأيت اذا شككت في الفجر وانا اريد الصيام. ایک آدمی نے ابن عباس سے کہا کہ آپ کا کیا کہنا ہے اگر مجھ کو فجر کا وقت شروع ہونے میں شک ہو جائے اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہو تو میں کیا کروں؟ اگر مجھ کو شک ہو کہ روزے کا وقت باقی ہے، سحری کا وقت باقی ہے یا سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، فجر کا وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اگر مجھ کو شک ہو. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، آسمان میں دیکھ کے لوگ اندازہ لگایا کرتے تھے، اور خاص طور سے بارش وغیرہ کے دنوں میں جب آسمان میں بدلی ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس آدمی نے پوچھا کہ ارأيت اذا شككت في الفجر، آپ کا کیا کہنا ہے اگر مجھ کو فجر کے بارے میں شک ہو جائے، وانا اريد الصيام اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہو. قال كل ما شككت حتى لا تشك. ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو کل ما شککت حتى لا تشك، یعنی جب تک کہ تجھ کو شک باقی ہے تو کھاتا رہے، یہاں تک کہ تیری حالت یہ ہو جائے کہ تجھ کو شک نہ رہے. یعنی شک کا اگر حال ہے انسان کا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سحری کا وقت باقی ہے یا نہیں ہے، تو جب تک کہ اس کو یقین نہیں ہوتا ہے وہ کھائے، اور جب یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں کھانے سے رک جائے. یعنی آدمی تحقیق کرے، اور تحقیق کرنے میں جب ڈاؤٹ ہو اس کو تو پھر وہ کھائے، لیکن جب یقین ہو جائے، غالب گمان ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہوگا تو پھر کھانے سے رک جائے. کھانے سے ایسے وقت میں دل سے آدمی، جب خارجی وسائل اس کے پاس نہ ہو تو ایسے وقت میں وہ اپنے قلب سے پوچھے کہ اس کا دل کہاں ہے، وقت ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا. اگر گھڑی نہیں ہے، باہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں، فون سے پوچھ نہیں سکتا ہے، کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ بہت مشکل ہے ایسا ہونا. لیکن پھر بھی اگر ہو گیا ایسا کہیں، ایک آدمی جنگل میں پڑا ہے تو کیا کرے گا؟ تو وہ جب تک کہ اس کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، وہ کھا سکتا ہے. اس کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 7368 پر. عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمایا احل اللہ لک الشراب ما شککت حتی لا تشک. اللہ تعالی نے تیرے لیے پینا حلال کیا ہے جب تو شک میں ہو، اس وقت تک جب تک کہ تیرا شک باقی رہے، جب تک کہ تیرا شک ختم نہیں ہوتا ہے تو اس کو پینا حلال ہے. یعنی ایک انسان کو اگر شک ہو رہا ہے کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کھا پی سکتا ہے جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے. سحری کا مستحب وقت کون سا ہے؟ بہت سارے لوگ اول وقت میں کھا لیتے ہیں، اس ڈر سے کہ شاید سحری سے محروم ہو جائیں، رات ہی میں خوب کھا لیتے ہیں، یا کچھ لوگ رات بھر کھانے کے لیے جاگتے رہتے ہیں. تو ایسے رمضان کے مہینے میں سحری کا افضل وقت کون سا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید ابن ثابت تسحرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن ثابت نے سحری کی. فلما فرغ من سحورهما قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاۃ فصلى. جب آپ دونوں سحری سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی، یعنی فجر کی سنت پڑھی یا وتر کے بعد کی جو بسی ہوتی ہے وہ پڑھی. تو آپ نے نماز پڑھی. قلنا لانس کم کان بین فراغهما من سحورهما. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے کہا، راوی کہتے ہیں کہ آپ کے سحری سے فارغ ہونے کم کان بین فراغهما من سحورهما ودخولهما فی الصلاۃ، آپ کے سحری سے فارغ ہونے میں اور نماز میں داخل ہونے میں دونوں میں کتنا وقت تھا؟ کتنا وقت تھا؟ تو کہتے ہیں کہ قال قدر ما یقرأ الرجل 50 آیۃ. قدر ما یقرأ الرجل 50 آیۃ، ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے، اتنا ہی فاصلہ آپ کی سحری میں اور آپ کی نماز میں تھا. اس کو امام البخاری نے مواقیت الصلاح میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 576. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ سحری میں اور نماز کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی 50 آیتیں سکون اور وقار کے ساتھ پڑھی جائیں، ویسے نہیں جیسے ہمارے یہاں پر پڑھی جاتی ہیں جلدی جلدی میں، بلکہ ترتیل اور تجوید کے ساتھ میں پڑھی ہوئی سکون اور وقار کے ساتھ میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائیں تو 50 آیتیں اگر آدمی پڑھتا ہے تو ان 50 آیتوں کے بقدر جو فاصلہ ہوتا ہے یہ سحری اور نماز میں ہونا چاہیے فجر کی نماز میں. تو معلوم ہوا کہ ایک دم آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے. آج بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ 3 بجے ہی سحری کر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں تاکہ فجر کی نماز کے پڑھنے کا موقع ہی نہ رہے. یہ صحیح بات نہیں ہے. بعض لوگ جلدی سے سحری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے. اب ظاہر بات ہے جب کھانا ختم ہو گیا تو نیند ہے, آدمی جاگتا رہا, کیوں جاگتا رہا؟ کھانے کے لیے. اب کھانا ہو گیا تو بچا کیا ہے, اب نماز کے لیے کون جاگے گا. تو آدمی نماز کے لیے جاگتا نہیں ہے بلکہ کھا پی کے سحری کر لیتا ہے, چلو دن بھر کا کوٹا پورا ہو گیا اب سو جاؤ. اب سو جاتا ہے, صبح 9-10 بجے اٹھتا ہے. یہ جائز نہیں, یہ حرام ہے, یہ اپنا روزہ برباد کرنا ہے. ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ آخری وقت میں اٹھے تاکہ رات کی نیند اس کی پوری ہو اور اس کے بعد میں سحری جلدی سے کر لے اور اس کے بعد میں نماز کے لیے چلا جائے, تو نیند بھی اس کی پوری ہوئی اور نماز بھی اس کو مل جاتی ہے. لیکن جلدی سے آدھی رات میں سحری کر لینے میں نقصان ہی ہے کہ اولاً تو سحری کے آخری وقت میں کرنے کی فضیلت اس کی محروم ہو گیا اس سے, دوسرے یہ کہ نیند پوری نہیں ہوئی, تیسرے یہ کہ فجر کی نماز ضائع ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے. عام طور سے ایسے لوگوں کی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. آئیے افطار سے متعلق مسائل دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے افطار کر لینا چاہیے. کوئی آدمی اپنے روزے کو افطار کرنے میں دیری نہ کرے, جیسے ہی سورج ڈوب گیا فوراً افطار کر لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے. لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس میں جلدی کرنے سے مراد کیا ہے؟ جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ افطار کا وقت جیسے ہی ہو جائے فوراً آدمی کھجوریں یا جو بھی ساتھ میں ہے وہ کھا لے, اس کو روک کے نہ رکھے کہ ہم بہت دیر تک بھوکے رہ کے اللہ کو خوش کریں گے. اس طرح سے عبادات میں غلو کرنا اسلام میں صحیح نہیں ہے. سعد ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم, میری امت ہمیشہ میری سنت پر باقی رہے گی جب تک کہ وہ اپنی افطار کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرتی رہے. یعنی اتنی دیر کرنا کہ ستارے بھی آسمان میں نکل آئیں یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. لا تزال امتی علی سنتی, میری امت ہمیشہ میری سنت پر باقی رہے گی, ما لم تنتظر بفطرها النجوم, جب تک کہ وہ افطار کے لیے ستاروں کے نکل آنے کا انتظار نہ کرتی رہے. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صائما امر رجلا فاوفى على نشد, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ ہوتے تو آپ ایک آدمی کو ایک ٹیکڑی پر طے کر دیتے. ایک آدمی کو طے کرتے, وہ ٹیکڑی پر کوئی کھڑا ہو جاتا. فاذا قال قد غابت الشمس, جب وہ آدمی کہتا کہ سورج ڈوب گیا ہے, افطار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی, دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی افطار کرتے تھے, اور اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو طے کر دیتے جو سورج کو دیکھتا رہتا اور جیسے ہی سورج ڈوب جاتا فوراً خبر کرتا کہ سورج ڈوب گیا ہے, اور جیسے ہی خبر ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے تھے. تو قد غابت الشمس, اس میں واضح دلیل ہے اس بات کی کہ سورج کا ڈوبنا افطار کی شروعات ہے. سورج کا ڈوبنا افطار کی شروعات ہے. آج کل گھڑی وغیرہ کا انتظام لوگوں کے یہاں پر ہوتا ہے اور افطار کی تقویم چھپی بھی ہوتی ہے, اتنے اتنے بجے افطار کرنا ہے. اس میں بعض اوقات کے اضافے بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات 4-4-5-6 منٹ کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگرچہ احتیاط کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی آدمی دیکھے کہ بعض اوقات سورج ڈوب جاتا ہے لیکن اس کے باوجود چار پانچ منٹ تک لوگ رکے رہتے ہیں، آدمی سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے، اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ نہیں تقویم میں ٹائم تو یہ چھپا ہے، اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے، رکنا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اگر سورج ڈوبنے کی خبر مل جائے، سورج ڈوبتا ہوا آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو سورج کے ڈوبتے ہی یعنی سورج کا اوپر کا حصہ، اوپر کا کنارہ ڈوب جائے اور سورج کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے، تو اس کے معنی سورج غروب ہو چکا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، فوراً افطار کر لینا چاہیے، فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ جس کو سن سیٹ ہم کہتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، تو یہ افطار کا وقت ہے، اس وقت افطار کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کو ابن حبان، حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2081 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے اس کو امام الطبرانی نے بھی روایت کیا ہے ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ سے، اور صحیح الجامع صغیر میں 4772 پر شیخ الالبانی نے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک یہ بھی سنت ہے کہ افطار مغرب سے پہلے کرنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی المغرب حتی یفطر ولو علی شربت من ماء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے مغرب کی جب تک کہ آپ افطار نہیں کر لیتے تھے، یعنی افطار کرنے تک آپ نماز مغرب نہیں پڑھتے تھے، یعنی افطار کے بعد ہی آپ نماز مغرب کی ادا کرتے تھے۔ ولو علی شربت من ماء، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پینا پڑے، آپ پی لیتے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھاتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک انسان اگر افطار کرتا نہیں ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم دیر تک روزہ رکھیں گے، اللہ کو زیادہ خوش کریں گے، عام ساری دنیا تو افطار کر چکی ہے لیکن میں اپنا روزہ اور لمبا کروں گا، اور زیادہ اللہ کو خوش کروں گا، اور زیادہ اپنے نفس کو ماروں گا، تو ایسا کرنا خلاف سنت ہوگا۔ بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی وقت ہو گیا فوراً آدمی افطار کر لے، چاہے اس کو پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ بعض اوقات گھروں میں کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی لانے میں دیری کر دیا کھجور، تو اب کیا کرتے ہیں، نمک اور پانی لیتے ہیں۔ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، نمک اور پانی پر افطار کرتے ہیں، تو نمک کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اسلام میں کہ نمک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، نمک سے کرنا چاہیے۔ بعض شیعہ حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، بھوری حضرات بھی کھانے سے پہلے نمک وغیرہ کھاتے ہیں، تو یہ ہمارے یہاں پر کوئی سنت نہیں ہے، یہ معلوم نہیں مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا ہے۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہی ہے کہ کم سے کم پانی پی لے انسان، اس کے ساتھ نمک یا گڑ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، اجوان یا کچھ بھی اس طرح سے کھانا، یہ کوئی سنت نہیں ہے، بس پانی پی لے آدمی، پانی پی لے آدمی۔ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی المغرب حتی یفطر ولو علی شربت من ماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے سے پہلے مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے آپ کو ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پینا پڑے، آپ وہ گھونٹ پی کے پھر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ اس کو امام حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر 4858 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ بعض لوگ مثلا آنے میں دیری ہو گئی، اب افطار ہو گئی، اب اذان ہو گئی، تو ایسے وقت میں سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، افطار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یعنی ٹائم افطار کا ختم تو نہیں ہوا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک انسان ایک گھونٹ پانی کا پی لے اور جماعت میں شریک ہو جائے، یا اگر گھر میں ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ افطار کر لیں اور اس کے بعد میں نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تكن رطبات فتمیرات فإن لم تكن تمیرات حسوات من ماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ افطار کرتے نماز پڑھنے سے پہلے، نماز سے پہلے آپ افطار کرتے، علی رطبات یعنی گیلی کھجوروں پر، اگر یہ گیلی کھجوریں آپ کو میسر نہیں آتی تھیں تو آپ سوکھی کھجوروں ہی سے افطار کر لیتے تھے، اور اگر آپ کو سوکھی کھجوریں بھی نہیں ملتی تھیں تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی لیتے اور یہی آپ کی افطار ہو جاتی اور آپ نماز کو چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 4995 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ افطار میں افضل یہ ہے کہ ایک انسان گیلی کھجوریں استعمال کرے، گیلی کھجوریں کھائے، اگر وہ نہیں ملتی ہیں تو پھر اس کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک انسان سوکھی کھجوروں سے افطار کرے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر پانی کے کچھ گھونٹ پی لینا، یہی افطار ہے۔ اس سے آپ دیکھیں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بھی دن آتے تھے جب آپ کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں کچھ ایسے بھی دن ہوتے تھے کہ جن میں آپ کو نہ گیلی کھجوریں ملتی تھیں نہ سوکھی کھجوریں ملتی تھی، بلکہ آپ صرف پانی کے کچھ گھونٹ پی کے، دن بھر کے بھوکے پانی کے کچھ گھونٹ پی کے مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے، پھر معلوم نہیں کتنی دیر لوگوں کے ساتھ آپ کو ہوتی اور آپ اسی طرح سے دن بھر کے بھوکے اور روزے کی حالت میں دن بھر رہے، اور رات میں بھی آپ دیر تک اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا حال آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر افطار کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہم اگر کوئی ایک چیز کم ہو تو اللہ سے اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر روزوں میں افطار کا حال آپ دیکھیں، ہر قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، پھل سے لے کر پکائی ہوئی چیزوں تک اور باہر سے لائی ہوئی چیزوں تک، کھجوریں، قسم قسم کی کھجوریں، اسی کے ساتھ کیا کچھ نہیں گھر میں بنتا اور باہر سے ہوٹلوں سے بھی لاتے ہیں، اور اسی طرح سے پھل کئی قسموں کے ہوتے ہیں، اتنا کھانا کہ مغرب کی نماز چلی جاتی ہے، اتنا کھانا کہ یعنی آدھے گھنٹے تک، 15-20 منٹ تک لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کون سی افطار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ دیکھیں، آپ کے گھر میں کیا ہوتا تھا۔ کھانا منع نہیں ہے، لیکن آدمی اتنا زیادہ افطار میں نہیں کھائے کہ اس کے دن بھر کی جو مجاہدہ اور جو اس کی یعنی تربیت تھی وہ ٹوٹ جائے۔ جیسے دن بھر نفس بھوکا تھا، اب نفس کو مارا ہے اس کی تربیت کے لیے، اب اتنا زیادہ لذتیں اس کو دے دیں کہ نفس کے اندر پھر سے وہ شرارت کا مادہ پیدا ہو گیا، تو یہ تربیت نہیں ہے۔ جیسے آپ ایک بچہ ہے، آپ اس کو بہت کنٹرول کریں اور اس کو یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا کہیں، آپ ایک ساتھ لا کے اس کو ساری چیزیں دے دیں، تو پھر اس میں کیا مطلب ہے؟ آپ کنٹرول کیوں کیے اس کو؟ آپ نے کیا اس کے لیے تربیت کیا کی اس کی؟ کہ ایک ساتھ جو ہے پوری لذت نفس کو دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک انسان اس وقت اٹھ جائے اپنے دسترخوان سے، چاہے روزے کے ایام ہو، چاہے افطار ہو، چاہے روزانہ کا کھانا ہو، اس وقت آدمی کھانے سے اٹھ جائے جب ابھی تھوڑے اس کے اندر کھانے کی جو ہے یعنی طلب باقی تھی۔ یہ اصول ہے کہ انسان کھانے سے اس وقت اٹھ جائے جب تھوڑی اس کے اندر کھانے کی چاہت باقی تھی، ایک دم پیٹ بھر کے کھانا اور پوری تمنا پوری کر لینا، یہ نفس کی تقویت کا ذریعہ ہے، نفس کی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہے۔ نفس کی چاہت تھوڑی باقی رہنا چاہیے اور پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اٹھ جائے اپنے دسترخوان سے۔ آپ دیکھیے نفس کو کنٹرول کرنے کا بہت ہی قوی طریقہ ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار میں بھی گیلی کھجوریں کھانا افضل ثابت ہوتا ہے، اور کم سے کم یہ کہ کچھ نہیں تو آدمی پانی سے افطار کر لے۔ مثلا آپ کے پاس کھجوریں نہیں ہیں، نہ سوکھی ہیں نہ گیلی ہیں، لیکن آپ کے پاس، آپ کے سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں، تو آپ افطار کس سے کریں گے؟ آپ پانی کے گھونٹ پی لیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو پھل ہیں آپ کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا بھی کم آدمی نہیں کھائے کھانوں میں، آپ اس کو سن کے بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ گلو کرنے لگ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک انسان اتنی غذا کھائے جو اس کے جسم کے لیے ضروری ہے، اور کھانے میں اتنی کمی کرے جو نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اس کو یاد رکھیے، اتنا کھانا کھائے جو جسم کی قوت کے لیے ضروری ہے، اور اتنے کو چھوڑ دے جو نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اتنا کم نہیں کھائے کہ بیمار پڑ جائے۔ افطار کی شروعات، اگر افطار میں بہت ساری چیزیں آدمی کھا رہا ہے تو یہ منع نہیں ہے۔ مثلا یعنی آپ کے پاس پانی ہے، شربت ہے، کھجوریں ہیں، اور آپ کے پاس اور بھی چیزیں کھانے کے لیے ہیں۔ اب آپ اگر کھاتے ہیں تو کیسے کھانا چاہیے؟ اگر دوسری چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں، بہت پسند کی چیز ہے بریانی، آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اب آپ بریانی سے شروعات کریں گے، پہلے ہی اس پہ ہاتھ ڈال دیں گے تاکہ آپ کو زیادہ ملے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ افطار کھجوروں سے کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبدأ اذا افطر بالتمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کی شروعات کرتے تو آپ شروعات کھجوروں سے کرتے ہیں۔ اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں 4892 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک ساتھ دوسری چیزیں بھی کھانے والا ہو افطار میں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی افطار کی شروعات کھجوروں سے کرے۔ افطار کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ بعض لوگ افطار کے وقت بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے سوائے اس دعا کے۔ افطار کیسے کرنا چاہیے؟ افطار کرتے وقت ایک انسان بسم اللہ کہے اور کھا لے۔ ہمارے یہاں بسم اللہ وعلی برکت اللہ لوگ کہتے ہیں، تو یہ اس طرح سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ تلاوت کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کرتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کے وقت ہے، یہ نہیں کہ آپ کھاتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ اگر خط لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں بھی لکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت نہیں ہے۔ ہم کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر ہم کو دین پر عمل کرنا ہے تو دین لانے والے کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ منمانی جس کی جو چاہے کرے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، چاہے وہ بہترین سے بہترین چیز کرے۔ آپ بتائیں کہ آپ بسم اللہ کہنے کی بجائے آیت الکرسی پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس میں کوئی آپ کے لیے ثواب تو ملے گا لیکن بدعت آپ کی ہو جائے گی، گناہ ہوگا۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ثواب کی چیز ہے، لیکن آپ اگر اس کو معمول بناتے ہیں تو بدعت ہے، ثواب کی بجائے آپ کو گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں۔ کوئی کہے آیت الکرسی بہت اچھی چیز ہے پڑھنا چاہیے، اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کھانے سے پہلے اس کو معمول بنانا یہ بدعت ہے، تو اس پہ ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اذکار کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کچھ ضعیف روایتیں ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ ثابت نہیں ہے۔ اولاً تو یہ الفاظ بھی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی ہی روایت ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ اتنا زیادہ ایمان وغیرہ کی باتیں کرنا، توکل کی باتیں کرنا افطار کے وقت میں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ بعضوں کا حال کیا ہوتا ہے، آواز سنتے ہیں مائک اسپیکر پہ، مسجد سے آتی ہے گھر تک آواز، دعا پڑھ لیں، افطار کی دعا پڑھ لیں، اب شروع ہوتا ہے، یہ کھجور اٹھا لیتے ہیں، حلق منہ تک آیا کھجور، کہ جیسے ہی منی آئے گا فوراً لقمہ بنا لیں گے کھجور کو۔ تو اتنا زیادہ ایک دم جو ہے، جیسے ریس میں بھاگنے کے لیے لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ریس جو ہے افطار والی، ایسا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی یعنی وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ بسم اللہ کہے، کھجور لے، اس کو کھائے، اور اس کے بعد میں سکون سے وقار سے بادب ایک دم کھاتا رہے جتنا بھی اس کو کھانا ہے، اور اس کے بعد فوراً اٹھ کے نماز کے لیے چلا جائے۔ یا خواتین گھر میں ہیں اگر، تو اپنا جو بھی افطار اس سے فارغ ہو کر، گھر کے لوگ فارغ ہو گئے، اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی فارغ ہو جائیں، فوراً وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، کیونکہ مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ بعض اوقات خواتین یہ کرتی ہیں، افطار مرد کر کے چلے گئے اور اس کے بعد یہ بھی کھاتی رہیں گی، اور ان کا جو بچا کچا ہے اس میں سے بھی یہ کھاتی رہیں گی، اور پھر پورا سمیٹنے میں، ساری چیزیں سمیٹ کے اٹھا کے رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، اچھا خاصا وقت چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اٹھنا، پھر وضو کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ افطار کریں، فوراً نماز پڑھیں، اس کے بعد باقی سب۔ اس لیے کہ اب دیکھیں، افطار میں اگر دیری کریں گے اور سارا سامان اٹھا کے رکھنا ہے، پھر فوراً نماز پڑھ کے گھر میں مرد آ جاتے ہیں، کھانا پینا ہے، اب یہ کھانے پینے میں لگ جاتی ہیں، بعض اوقات نمازیں بھی چلی جاتی ہیں۔ مغرب کی نماز بہت ہی سینسٹیو وقت ہوتا ہے، اس کا بہت کم وقت اس کا ہوتا ہے، اس لیے افطار فوراً کر لیں اور فوراً اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ افطاری میں بہت ساری جو ہے قسم قسم کی چیزیں کھانے میں وقت بھی زیادہ جاتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھجوریں کھا لی، تھوڑا بہت کھا لیا فوراً، اس کے بعد پانی پی لیا، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ ہیں اور آپ کی ساری کھانے کی چیزیں ہیں، اب کوئی بیچ میں آپ کے نہیں آنے والا، آپ اس کے بعد کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی وقت میں کھائیں گے، مغرب کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ مغرب سے مردوں کو جو ہے یہ عشاء کی نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، ساری تیاریاں خواتین کو کرنی پڑتی ہیں۔ یہ میں خاص طور سے خواتین کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عام طور سے یہ حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے یعنی افطار کے وقت کو ذہن میں رکھا جائے اور فوراً افطار کر کے نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد کھانے وغیرہ کی تیاری کی جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے، یعنی آپ کھا لیتے اور پانی پی لیتے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، افطار سے پہلے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اذا افطر کا اطلاق ابتدا پر بھی ہوتا ہے، یعنی افطار کی شروعات ہوئی اور یہاں پر یعنی یہ دعا پڑھ لی، تو اس طرح سے دعا پڑھتے تھے، لیکن زیادہ راجح یہی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ کا ظاہر یہ ہے کہ اس کیفیت کے پانے کے بعد آپ یہ کہتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے، قال ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، حلق تر ہو گیا، گیلا ہو گیا، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اجر ثابت ہو گیا انشاء اللہ، یعنی اجر اس پر انشاء اللہ ملے گا، اس پر اجر انشاء اللہ ملے گا۔ اس کو ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور سیل جامع صغیر 4678 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اسی لیے شمس الحق عظیم آبادی جو ابو داؤد کے شارح ہیں، انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے، سمجھایا ابو داؤد کی حدیثوں کو، تو وہ کہتے ہیں اذا افطر ای بعد الافطار، یعنی افطر کے معنی یہ ہے کہ افطار کر لینے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے، تو اسے معلوم ہوا کہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی جیسے آپ نے کھایا اور پانی پیا اور آپ تھوڑا آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے، تو آپ اس کے بعد میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا پڑھنا چاہیے، یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، اس کو یاد کر لینا چاہیے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، یا کم سے کم کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے اگر یاد نہیں ہے تو، تاکہ وہ کاغذ دے کے آپ پڑھیں، اور تھوڑے دن اگر پڑھیں گے تو اس کے بعد یاد ہو جائے گی۔ یہ بھی نہیں کہ ایک آواز میں سب پڑھیں، گھر کے سب لوگ بیٹھ کے اس طرح سے پڑھیں، اس طرح کی بدعت میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ افطار کے وقت میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی افطار کا وقت ہے، گھر کے سب لوگ بیٹھے ہیں، اب ان میں کوئی بڑا ہے، نانا جان، دادا جان، جو بھی ہیں، وہ اٹھ کے کہیں کہ چلو دعا کرو، اور وہ شروع کرے لمبی چوڑی دعا، اور سب رونا دھونا بھی اس میں ہو رہا ہے، تو اس طرح کا روزانہ کا معمول یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی دن اگر کسی وقت دعا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو افطار کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے۔ تو اجتماعی دعا اس طرح سے افطار کے وقت میں یہ ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، خصوصاً روزے کے افطار کے وقت میں بھی دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، کسی دن احساس ہو رہا ہے، چلو اس وقت میں دل کر رہا ہے دعا مانگنے کے لیے، تو اس اعتبار سے کوئی دعا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ روزے دار روزہ دار ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو چاہے وہ سحری کے یعنی بعد کا وقت ہو، یا پھر کسی نماز کے بعد کا وقت ہو، یا دن میں دوپہر کا وقت ہو، یا افطار کا وقت ہو، تو کوئی بھی وقت ہے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک وقت کو خصوصاً افطار کے وقت کو دعا کے لیے خاص کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔